بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 10، جہاد یا چکی۔ قرآن مجید نے صرف جہاد کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ جہاد کرنے کی تدبیریں بھی سکھائی ہیں اور لڑائی کرنے کے گر بھی بتائے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگیں فرمائیں اور جنگی حکمت عملی کی عظیم مثالیں قائم فرمائیں، اور ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی دشمن کو زیر کرنے کی تدبیریں اور طریقے امت کو سکھائے۔ قرآن و حدیث میں اس موضوع پر اس قدر مواد موجود ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے اور اس کی تشریح و توضیح کی جائے تو سینکڑوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ ماضی میں اکابر امت نے اس موضوع پر لکھا اور حق ادا کرنے کی کوشش فرمائی۔ آج کے اس مختصر درس میں اس موضوع کی کچھ بنیادی باتیں بیان کی جانی ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ مجاہدین کا ذہن جہاد کے اس اہم پہلو کی طرف متوجہ ہو، اور پھر وہ قرآن و حدیث کے سمندروں میں سے حضرات علماء کرام کی رہنمائی میں اس موضوع کے انمول موتی چنیں اور ایسی حکمت عملی سے جہاد کریں کہ ان کا دشمن زمین چاٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اب آئیے اس موضوع کی بنیادی باتوں کی طرف۔ قرآن و حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے غزوات و سرایا میں اور فاتحین امت کی معروف جنگوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جب بھی میدان میں اترتا ہے اس کی جنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اور اپنا زیادہ سے زیادہ بچاؤ کیا جائے۔ یہی وہ جنگ ہے جو قرآن نے سکھائی ہے، یہی جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مگر اب مسلمان اس بنیادی جنگی اصول کو بھولتے جا رہے ہیں، چنانچہ ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اور دشمن کا کلا کما بھی نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے جنگ کرنے والے اور جنگ کرانے والے سب لوگ خود میدانوں میں ہوتے تھے، اس لیے سب مل کر اچھی حکمت عملی بناتے تھے۔ جنگ کرانے والوں کو اپنے رفقا کا خیال ہوتا تھا، کیونکہ یہی رفقا خود ان کی اور اسلام کی قوت ہوتے تھے۔ چنانچہ جنگ کرانے والے ایسی حکمت عملی وضع کرتے تھے جس سے ان کے رفقا کا کم سے کم نقصان ہو۔ دوسری طرف جنگ کرنے والے جب یہ دیکھتے کہ ان کے جنگ کرانے والے امیر، حاکم اور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں تو وہ پوری احتیاط سے لڑتے تھے اور اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے تھے تاکہ ان کے بڑوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مگر اب نقشہ کوئی بناتا ہے، جنگ کوئی اور کراتا ہے اور لڑتا کوئی اور ہے۔ لیڈروں کے دلوں میں مجاہدین کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو اسلام نے سکھائی اور سمجھائی ہے، چنانچہ خون بہتا رہتا ہے اور لیڈر حضرات پرانی ڈگر پر چکی چلاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں جس لڑائی کے دوران مجاہدین کا نقصان زیادہ ہوتا تھا، خلیفہ اور امیر المومنین اپنے عمائے دین کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے، ان کے چہروں پر تفکر اور دلوں پر غم چھا جاتا تھا۔ وہ کھانا پینا بھول کر اس بات پر غور کرتے تھے کہ آخر ہمارا زیادہ نقصان کیوں ہوا۔ چنانچہ جنگی حکمت عملی پر غور کیا جاتا، قرآنی حکمت عملی کو بدل دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات میدان جنگ کے کمانڈر کو تنبیہ کی جاتی تھی، بعض اوقات اسے معزول بھی کر دیا جاتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ شہادت کی موت انہیں مرغوب تھی، وہ اس موت کو دنیا کی سب سے لذیذ چیز سمجھتے تھے اور ہر وقت اس کی تمنا رکھتے تھے، مگر وہ شہادت کی محبت میں قرآن کے بیان کردہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے جنگی طریقے کو نہیں بھولتے تھے۔ چنانچہ ہر جنگ کی بھرپور تیاری کی جاتی تھی تاکہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کا قرآنی حکم پورا ہو۔ آپس میں طویل مشورے کیے جاتے تھے، اعلیٰ دماغ بیٹھ کر جنگی حکمت عملی وضع کرتے تھے۔ سب سے پہلے دفاعی لائن کو مستحکم کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الحرب خدعہ، یعنی جنگ چال اور خفیہ تدبیر کا نام ہے، کے مطابق طرح طرح کی جنگی چالیں اور تدبیریں طے کی جاتی تھیں۔ بعض اوقات مہینوں تک محاصرہ رکھا جاتا تھا، لشکر کے مختلف حصے کر کے بعض حصے چھپا دیے جاتے تھے، گوریلا کاروائیوں کے ذریعے دشمن کے جنگی ماہرین کو قتل کرا دیا جاتا تھا۔ بعض سرداروں کو جنگ سے پہلے اغوا کر کے پورے علاقے بغیر جنگ کے حاصل کر لیے جاتے تھے۔ ہر اگلی جنگ میں پچھلی جنگ کے برخلاف تدبیر اختیار کی جاتی تھی، جاسوسوں کا جال پھیلایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ دشمن کا خوب نقصان ہو اور مسلمان محفوظ رہیں، مجاہدین کی طاقت برقرار رہے۔ ان حضرات کے سامنے اسلام کی سربلندی کا عظیم ہدف تھا، جبکہ ان کی تعداد تھوڑی تھی اور ان کا دشمن ان سے سینکڑوں گنا طاقتور تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس طرح کی جنگی تدبیریں اختیار کیں کہ صرف 30 سال کے عرصے میں دنیا کی ساری سپر طاقتوں کو صفر کر کے وہ دنیا کے واحد سپر طاقت بن گئے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اس میں شک نہیں کہ ان پر تربیت محمدی کا اثر تھا، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جنگ کرنے کا وہ طریقہ سیکھ لیا تھا جس کی بدولت وہ تھوڑے وقت میں اپنا کم نقصان کر کے اپنے طاقتور دشمنوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر آج صورتحال بدل چکی ہے، آج کے قائدین اپنے رفقا کی شہادت کی خبر کسی 5-سٹار ہوٹل کے کھانے کی میز پر سنتے ہیں، پھر بعد میں سر جوڑ کر بھی نہیں بیٹھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت ایک نعمت ہے۔ ہزاروں افراد کا خون بہ جانے کے باوجود جنگی حکمت عملی تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ اس میں ان کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے اور ان کی شہرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کچھ دور بیٹھے لوگ کسی جگہ جنگ کی چکی چلا دیتے ہیں، باقی لوگ دونوں ہاتھوں سے اس میں قیمتی جانیں ڈالتے جاتے ہیں۔ چکی سے نکلنے والے خون کو اشتہارات اور رسائل کی سرخی بنایا جاتا ہے، کسی کے دل میں ٹیس نہیں اٹھتی ایک میدان چھوڑ کر دوسرے میدان میں دشمن پر ضرب لگانے کا خیال تک نہیں آتا، کیونکہ مرنے والے اور لوگ ہیں اور لڑائی کرنے والے اور۔ چنانچہ آج بعض تحریکوں کو سالہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہزاروں لاکھوں افراد کا قیمتی خون بہہ چکا ہے، مگر چکی اسی طرح چل رہی ہے۔ حالانکہ اگر بار بار حکمت عملی بدلی جاتی، پینترے بدر بدر کر حملہ کیا جاتا، ہاتھی کے پاؤں پر مارنے کی بجائے اس کے سر پر وار کیا جاتا، آمنے سامنے درجنوں افراد کو قتل کرانے کی بجائے خاص موقعوں پر ایک ایک فرد کی الگ الگ قربانی پیش کی جاتی، دشمن کی کمزوریوں کو سمجھا جاتا، پھر ان کمزور مواقع پر وار کیا جاتا، تو جو کام 500 افراد کے شہید ہونے سے نہیں ہو سکا وہ 5 افراد کے جان دینے سے ہو جاتا۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقہ جہاد کو سمجھا جائے، خود قائدین کو مسلمانوں میں مجاہدین کے ہمراہ اتارا جائے، جہاد کا کنٹرول ایمان والوں کے ہاتھ میں رکھا جائے، مجاہدین کے خون کی قیمت کو سمجھا جائے، ہر دن اور ہر رات اپنی حکمت عملی پر غور کیا جائے، تب جہاد جہاد ہوگا، ورنہ چکی چلتی رہے گی اور کسی دن اس پر سیاسی سودے کا کاغذ چپکا کر شہیدوں کے خون پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔